Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu akşam Beyaz TV'ye sohbete çıkacağım için birazdan inşallah kısa bir sohbet yapalım. Eyyüel Veled dersimizden devam edelim. Ondan sonra bütün insanları saat 23'te 11'de Beyaz TV'de katılacağım programı dinlemeye, sual cevaplardan faydalanmaya teşvik edelim, iyiliği emredelim, kötülükten nehyedelim, davet edelim, tebliğ edelim, beladan kurtulmaya çalışalım. Çünkü bela yağıyor, Mayıs yağmuru gibi, ancak iyiliği emredenler kurtulabilir. Ancak vazifesini yapanlar kurtulabilir. Evet, şimdi sohbetin başına şehitleri okuyorduk. Bugün 3 tane şehidimizin ismi gelmiş. Onların ruh şeriflerine bir hediyemizi yapalım. Uzman Çavuş Hasan Karadavut, Uzman Erbaş Muhammed Bozarslan ve Er Mehmet Ünal. Herhalde şeyde de oldu, Tunceli'de de oldu şehidimiz. Ondan sonra Fırat Kalkan'da da oldu ama yurt içinde de oldu bu hafta iki tane şehidimiz. Efendim, onların bize tabii bana ulaştırdıkları kadar ben haberlere şey takip edemiyorum. Yani bana ulaşan kadarıyla şehitlerimizin ruhuna bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rab, şehadetlerimizi tevhid kelimelerinden, zikirlerden fazl-ı keremiyle kabul buyurduktan sonra hasıl olan cümesi ubat. Evvelen bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i şerifine saniyen bu celsede isimlerini okuduğumuz bu üç şehidimizin, kıymetli şehitlerimizin, askerlerimizin, bundan evvel Fırat Kalkan'da şehit olan bütün asakirimizin ve yine bugünlerde, yakın tarihlerde şehit olan cümle polislerimizin, şühedamızın ve hasaten bu üç şehidimizin ruhine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyleyip onları da bunların şehadeti hürmetine yolundan ayırma, dünya ahiret sıkıntı çektirme, cennette cemeyle ya Rabbel alemin. Bu şehitlerimiz ne seyyiatları varsa hasenata tebdil eyle, ilk damla kanlarıyla tertemiz eyle ya Rabbel alemin. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. Şimdi İmam Gazali Hazretleri Eyyüel Veled'deki dersimizi işte bir an evvel bitirelim de diğer derslere perşembe geceler takip etmek istiyorum inşallah. Hatta yani Efendimiz'in usulü üzere de bir şey de niyet ettim inşallah tutar. Yani perşembe sohbetlerinde bir ana ders yapayım. Dersin peşine işte Efendimiz'leri hadis-i şerif okurdu. Tergib-i tergib hadis-i şeriflerini de oraya alayım. Birkaç hadis-i şerif okuyayım. Oradan da efendim mektubat-ı şerife okuyayım. Böylece niyet ettim de inşallah işte perşembe biraz uzun olsa da yani bir günde toparlayalım çünkü aksi takdirde bütün diğer kitap çalışmalarım, derslerim kalıyor. Tefsir de başladık. Onun için öyle de bir şey düşündüm. Dua buyurun. Allah vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Amin. Şimdi İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki dört tane haslet vaaz eden hoca efendiler, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden, bu zamanda çok vaaz edecek adam da kalmadı. Onun için yani insanlara ayet hadis okuyanlara da hoca diyorlar. Veyahut da sakallı gördüğüne bile hoca diyorlar bu zamanda. Onun için yani tabii ki cahilce konuşmak olmaz. Bir şeyler ilim tahsil etmek lazım ama ben güzel okuyayım, çok hoca olayım da öyle vaaz ederim de dersen efendim ölüm ansızın gelir. Bir kişiye de faydan olmaz. Bir kişinin de hidayetine vesile olamazsın. Onun için doğru bildiklerinden, duyduklarından Efendimiz öyle buyurdu. Ama düzgün anlayın, iyi anlayın derdi ama bunu benim anlattıklarımı anlatın derdi yani. Size hoca diyeceklerse desinler yani. Çünkü neden? Bildiğinin alimisin. Bilmediğinin talibisin. Burada vaaz, tabii o zamanlar herkes hoca, herkes alim, herkes müftü, İmam Gazali dönemi yani. Onun için tabii özel vaaz etmek isteyenlere de, kendisine bu usta soru soranlara da bazı bilgiler öğretiyor, nasihatler yapıyordu. İki hasletten sakın buyurdu. Vaaz işini seçme ama mecbur olursan ortada vaaz eden kalmazsa mecbur farz-ı kifaya, iyiliği emretmek, kötülükten etmek hepimizin görev. İki hasletten sakın. Birincisi çok edebiyatlı konuşmak, böyle cümleler kurup lafları uzatıp da yani milleti yormak uygun olmaz. Bir de tesir bozulur, fayda azalır, ihlas kaçar. Yani edebiyata arifse yok, cümlelerimin sonu denk gelsin, yok kelimelerim düzgün olsun falan. Böyle zor ve edebi cümlelerle tekellüf yaparak yapmacık konuşmalardan işte efendim ağzını şişirterek bilmem dudaklarını bir şey yaparak böyle değişik değişik millet konuşma dersi bile alıyorlar yani ha. Ne derse olacak, Allah ne verdiyse bildiğinden konuşacaksın. Onu nehyetmiş idi. Şimdi ikinci nehyettiğine kalmıştık. Vel haslatü saniyetü, ikinci haslet yani sakınman gereken sohbet yapan, konuşma yapanlar. Siz de çevrelerinize sohbet yaptığınızı ben biliyorum yani. Bizi dinleyenler çevrelerine bayağı bir şey anlatacak seviyeye geliyorlar. Çünkü bir yerde bir şey anlatan yok yani. Anlatanlar da kıssadan ise bir Ramazan'da 5 kere Hazreti Ali'nin şehadeti, 3 kere Hazreti Hüseyin'in şehadeti. Yani böyle olmaz ki, adam itikadını bilmiyor, ehl-i sünnet imanını bilmiyor. Bozuk hocalar çıkmış ehl-i sünnet dışı, kaderi inkar ettiriyorlar. Onlara bir cevap vermiyor. Ahiret var, cennet var, cehennem var işte. Namaz kılalım, içki içmeyelim, kumar oynamayalım. Yani bu konulara girilmiyor. Şimdi insanlar Hazreti Ali Efendimiz şehit oldu. Tamam, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı. Ama şimdi bir Ramazan'da 5 kere de aynı kıssadan hisseyi, yani Kerbela hadisesini 50 kere bunları anlatmakla bir yere varamayız ki. Bize kabirde bunlar sormayacaklar. Onlar bizim büyüklerimiz, Ehl-i Beytimizin imamları, başımızın tacı. Ama bize namaz, abdest soracak, itikad soracak, Ehl-i Sünnet soracak. Vaktimiz az, insanların ömrü kısa. Belki adam bir kere denk geliyor seni dinleme. Belki bir yarın ölecek, belki bu gece ölecek. Ya çünkü bu televizyonlarda bizi kaç kişinin ne kadar izlediğini bilemiyoruz ki. Camide olsa 3-5-100 kişi, 1000 kişi biliyoruz. Ama yani onun için fırsat çok ganimet, çok önemli şeyler konuşmak lazım. Hani adamın imanını kurtarmak lazım. Yani bu gece ölse sabahına bir cevap verecek bir şeyler öğretmek lazım. Onun için ben de biraz dersi o bakımdan hocalara, talebelere, vaizlere yönelik değil de biraz perşembe derslerini daha yani itikadi konulara, iman esaslarıyla ilgili konulardan bir ders başlamak istiyorum. Sonra da kebair, büyük günahlara gireceğim de. Ama şimdi itikad üzerine bir ders de yapmadık yani. Şimdi bu ders çok önemli. Millet efendim etkilenir, etkilenmez veya beğenir, beğenmez. Yok bunda gülme yok, yok bunda ağlama yok. Ya kardeşim, biz milleti güldürmek için, ağlatmak için uğraşmayalım. Bak ne buyurdu İmam-ı Gazali Hazretleri? İki kasletten sakın. Birincisi tekellüf, zoraki, yapmacık şeylerle efendim milleti etkilemeye çalışmak suretiyle ihlası bozma. Birinci bununla sakın diyor. Şimdi ikinci kasleti söylüyor. Vel haslatü sani, ikinci hasletten sakınacağın, en la teküne olmasın himmetüke, senin azmin yani gayen, fi vazike, yaptığın nasihatlerinde en yenfura efendim insanların, en yenfural halku, halkın toplanması yani nefera, çıktı demek, gitti demek, halk toplansın diye senin bir gayen ve azmin, niyetin, insanlar kalabalık toplansın. Tabi burada yen ara da var. En yen aral halku, halkın bağırıp çağırması diye de var. Hani çok etkilensinler de feryat etsinler, hani şey yaparlar ya, Allah falan bağırırlar falan. Yen ara olursa mana sayha nara atmaları, galeyana getirip cezbeye getireyim adamları falan. Bu olmamalı. Bir de yen fura var. Tabi yen fura felevla nefara min külli firkatinde ne anlaşılıyor? Yani insanların gelip toplanması olmasın. Nerede? Fi meclisike. Senin sohbet meclisine insanlar kalabalık gelsin. 3000 kişi geldi, 5000 kişi geldi, 10000 kişi geldi falan. Yani fazla insan gelmesi senin çok düzgün adam olduğuna delalet etmiyor. Senin konuştukların senin içindeki itikadını dışa vuruyor. Sen doğru adam ol, doğru konuş, insanlara faydalı ol. Velev ki iki kişi gelmesin. Çünkü sen de kurtarırsın, onlar da kurtarır. Ama bir türlü kimse kurtaramaz yani. Mesele ihlastır, samimiyettir. Bir de düzgün konuşmak, doğruyu anlatmaktır yani. Yanlışa yönlendirdikten sonra kalabalık olsan ne olur? Allah'ın hikmeti de insanlar da eli bidatında cemaatlerine çok gitmiyor. Mevla da bir bereketlerini almış yani. Bakıyorsun en ağababaları bilmem ne 50 kişi 100 kişi sandalyelerde bir şey var. Yani bu da büyük bir nimet tabii. Allah Teala kalplere ilham ediyor. Türkiye'ye halkı Müslümanları da kıymetli insanlar, ihlaslı insanlar yani hakikaten Ehl-i Sünnet'e bağlı, Osmanlı ecdadımızın akidesine bağlı, sahabenin akidesine bağlı oldukları için böyle bir bidat ehli çıkıp bir şeyler söylediği zaman yok alın yazısı yok dese, kader yok dese İslamoğlu mesela millet itibar etmiyor yani. Öbür Mehmet Okun'da kabir azabı yok falan. Efendim. Hiç itibar etmiyor millet. Aziz Bayındır diyor Allah bilmez falan. Tövbe estağfurullah. Yani profesör unvanları da olsa kimse itibar etmiyor. Yine benim gibi diplomasız, toplamasız adama gelen çok oluyor. Yani onlara göre yani. Çünkü Allah kalplerine insanların ilham ediyor. Bu doğru konuşuyor, bu düzgün konuşuyor, bu hakkı söylüyor diye. İnsanlar ondan elhamdülillah insanlarımız daha bozulmuş değil yani. İnsanların genel manada cumhur bozulmuş değil. Ya, amel bakımından herkesimizin günahı olabilir ama itikadi yönden genel manada bir bozukluk yok. Ehl-i Sünnet'e bağlıyız elhamdülillah. Onun için ama derdimiz ne olmamalı? Derdimiz insanlar toplansın cemaata çok gelsin olmamalı. Ev yahut da yuzhiru açıklasınlar el vecde. Vecde hali açıklasınlar. İşte vecd yani esasen iç buluşu derdi efendileri. Kalbe hal, manevi haller geliyor. Efendim manevi sırlar ve tecelliler oluyor. Onların nuru kalbe vurunca uzuvlara taşıyor. Ondan sonra adam işte başını sallıyor böyle yapıyor veyahut da böyle yan yana kafa, yana bele sallanıyor veyahut da efendim bir şeyler yapıyor falan. Bu tabii kalbe gelen tecellinin tesirinin dışa etkisi. Eğer hakiki ise yani kendinden geçmişte Allah'tan gelen bir nur sebebiyle gayri ihtiyarı yapıyorsa mazurdu biz ona gösteriş yapıyor bilmem ne diye insanları da damgalamayalım yani şimdi. O ayrı bir şey. Ama bizim derdimiz ne olmasın? Ben vaaz edeyim, şey diyeyim, millet vecde gelsin, cezbeye gelsin, Allah bağıranlar, çağıranlar olsun. Bu adamı vaaz edeni helak eder diyor. Maalesef tabii. Ve şu kuğu parçalasınlar, yıpratsınlar, estiyabe elbiselerini falan. Tabii bu İmam Gazali dönemi. Çünkü İmam Gazali döneminde öyle hocalar vardı ki her vaazda 3-5 cenaze çıkıyordu. Kabir, mahşer, ölüm öyle bir anlatıyordu ki. Şimdi nerede istediğin kadar edebiyat yap. Ne konuşan ağlayabiliyor, ne dinleyen ağlayabiliyor. Bazı çok etkilenip gözüne bir damla yaş falan gelecek. Öyle elbisesini yıpratacak falan. Hele bayılacak. Nerede bayılacak? Hele ölecek. Nerede? Tabii bunlar hep tesirin azalmasının eserleridir. O da ayrı bir dava. Ölen de hoş. Gösteriş için ölmüyor yani. Adam hakikaten ölüyor yani. Şimdi adam hakikaten öldükten sonra bu da riya yapıyor mu diyeceğiz yani. Nasıl ölüyor bu adam? Ama hocanın vaazının etkisi tamam da işte şimdi ne öyle hoca kalmış demek ne de öyle cemaat kalmış demek yani. Çünkü Ruhul Beyan tefsirinde diyor ya kadının biri o zaman bir alim varmış. Bir sohbette 3 cenaze 5 cenaze ya. Artık ne yazıyor? Cenaze işleri kapıda bekleyecek yani. Mutlaka cenaze çıkıyor. Adam nasıl ahireti anlatıyorsa Allah. O kadın da çocuğu da çok etkilenen bir çocukmuş mübarek. Durup dururken zaten vecde geliyormuş, cezbeye geliyormuş. Evladım diyormuş anası, bak hakkımı helal etmem, sakın şu hocanın vaazına gitme. Çünkü zaten normal adamlar ölüyor. Bu çocuk zaten ilk kelimede ölür. Kadıncağız böyle nasihat ediyormuş. Ondan sonra çocuk da anasına habersiz, izinsiz öyle çok heves etmiş vaaz dinleyeyim diye gitmiş. Efendim, hoca efendi vaaza bir başlamış, bir tesir, bir etki. Çocuk vefat etmiş. Ondan sonra annesine haber vermiş. Eyvah! Ben bu oğlana dedim, bunun öleceğini biliyordum. Ya bunlar tefsirde yazıyor Ruhul Beyan'da ya. Ondan sonra tabii kadıncağız çok ah etmiş varmış ama ne yapsın? Allah yolunda vaazda öldü. Elbiselerini parçalamaktan bahsediyor adam. Canını veriyordu ya. Ya o dönem öyleydi, onun için anlatıyor. Şimdi sen de diyorsun İmam-ı Gazali'de ne demek istiyor ya? Kim elbisesini parçalayacak falan? Kim elbisesini parçalar? Adamın arabası çalınsa elbisesini parçalar. Sevdiğine bir şey olsa elbisesini parçalar. Şimdi ahiret var, cennet, cehennem var, vaaz var. Kim elbisesini parçalayacak adam ya? Adam çay içerken, hatta sigara içerken ne diyor bu diyor ya? Öyle dinliyor yani programları. Etkilenme diye bir şey yok. Kadıncağız da Bir gün pazarda bakmış ki o hocayı yakalamış. Zaten içinde de şey var ya ona karşı. Hemen gelmiş hoca efendinin yanına şiir okumuş. O zamanın kadınları da şimdiki müftülerden alim yani. Kadın. Etehdin nâse ve lâ tehtedî. Elâ inne zâlike lâ yenfe'u. Feyâ hicereşşehdi hattâ metâ. Tüsinnül hedîde ve lâ tektav demiş. Ne demiş hocaya? Hoca anlamış. Ya sen ne zamana kadar insanları hidayet edeceksin de kendini hidayet bulmayacaksın hoca efendi demiş. Agah ol, kafanı çalıştırır. Senin bu vaazların sana fayda vermiyor. Herkese fayda veriyor mu? Sana fayda vermiyor. Ey bilevi taşı diyor. Bıçakları bilevleyen taş var ya. Döner böyle onu bıçağa sürerler. Ey bilevi taşı. Ne zamana kadar demirleri keskinleştireceksin, bıçakları bileyeceksin de kendin kesmeyeceksin. Bıçağı ona sür diyorsun, bıçak jilet gibi kesiyor. Ondan sonra taşı sürüyorsun ekmeği falan kesmiyor. Ama her şeyi kestiriyor, kendi kesmiyor. Yani bu kadar millet... Ne demek istedi o hanım? Demek istedi ki senin madem bu kadar anlattıkların etkileyici bir şeyler, bu kadar her gün cenaze çıkıyor, sen niye ölmüyorsun bir kere? Zaten bir kere ölünür yani, ayrı dava. Bazıları da biter ama sen niye ölmüyorsun ya? Sen niye ağlamıyorsun? Dedi. Ama işte o zaman hocaları da öyle hocaydı. Hoca da düştü, binara attı, bayıldı, vefat etti. Şimdi ne olsa... Kadının biri gelse bana bilmem ne, senin vaazında benim çocuğum işte çok etkilendi, ağladı, sızladı, morali bozuldu, bilmem ne dese ben de giderim derim. Hadi git işine ya, bana ne, çocuğunu göndermeseydin, dinlemeseydi, dinlediyse de etkilenmişse maşallah derim, konuyu kapatırım. Ben de ağlamaya başlamam yani. Çünkü o zamanın hocaları da öyleydi. Şimdi İmam Gazali bazı hocaları beğenmiyor ama İmam Gazali'nin beğenmediği hocalardan ah şimdi bulsak bir tane ya. O tabii tasavvufa, tarikata çok... Zühde rağbet etmeyen zahiri alimlere tabii şey yapıyorlar, meşayih çatıyor biraz. Ama o meşayihin çattığı adamlar da şeriat alimleri yani. Şimdi şeriat alimi de kalmadı ya. Şeriat alimi de kalmadı. İki reyting için, iki bilmem kuruş maaş fazla için program başına bilmem ne. İstediğin tavizi alırsın ya. İstediğin konuları konuşturursun, doğruları söylemez. Durun bakayım, nerede hoca kaldı? Zaten bir dahaki haslette dersimizin devamında haftaya Perşembe inşallah. Orada işte yöneticilerle, bürokrasiyle bilmem ne çok ilişkin olmasın diye şimdi o nasihatlara da girecek. O nasihatlara da girecek çünkü bürokrasiyle şundan bundan şey olsan o diyecek ki bunu konuşma, o diyecek bunu söyleme, o diyecek şuna dikkat et, buna dikkat et. Falan. Bu sefer haktan uzaklaşırsın yani. Bu da çok önemli. Hadis-i şerifler var bu hususta. Onlar da beyan edecek. En son sonra. Liyukale denilsin için ni'mel meclisi hâdâ. Bu ne güzel sohbet meclisi, bu ne biçim hoca ya, ne konuştu, ne edebiyat bilmem ne. Yanımdaki adam galeyana geldi, öbürü elbisesini yırttı ya falan falan. Ne kadar meşhur olur öyle bir hoca olsa, millet akın akın giderler. Ama gaye o mudur yani? Gaye amel etmek, ihlas. Onun için sakın sakın diyor böyle şeyler. Yani gayri ihtiyari, sen Allah için düzgün konuşurken adam cezbeye geldi, bazen oluyor bizim sohbette de Allah bir haran olur, bir şey oluyor. Ha, ama ben onu bağırttırmak için özel bir gayret sarf etmiyorum yani. Ama bir insana bir feyiz gelebilir yani. Ona da gösteriş yapıyorsun denmemesi lazım. Numara yapıyorsun denmemesi lazım. Bu ne güzel meclis. Densin için yapılmaması mühim olan. Yenne küllev, çünkü bütün bunlar meylün lid dünya, dünyaya meyletmektir. Yani çünkü neden dünyaya meyletmek? Desinler, beğensinler, methetsinler, övsünler, sevsinler. Ondan sonra ne olacak? Hoca efendi bir yemek gelmişsin. Meşhur olursun. Meşhur olunca da herkes davete çağırır, yemeğe çağırır, diye getirir falan. Yani illa bu işlerin sonu dünyalığa döner diyor. Dünyalığa meyle döner diyor yani. Sen Allah için bile yapsan yani hareketlerine dikkat edeceksin. Sonra cemaati de yani şimdi ben mesela Hacı Bozan diye şey var değil mi? Börekçi miydi neydi he? Şimdi mesela ben bazı İsmaila'da bizim bazı hacı abilere Hoca Bozan diye bir lakap takmıştım bir zaman. Onlar bilmiyorum, patenti de onlar ait yani, ben patentini almadım. İstersen marka olarak da tescil etsinler. Hoca Bozan yani. Ya yani şimdi adamı ikide bir davet edecek, ikide bir yemeğe çalışıyor. Bu tamam, o hoca efendi, ben iyi geçeyim falan. Tamam da yani, hoca, ümmetin hocası olması lazım. Herkese eşit mesafede olması lazım. İnsanlara doğruyu konulması lazım ondan sonra. Yani, hocanın da bu kadar vakti de olmaması lazım her dakika her davete giderek de. Yani sırf yemek için, şu için, bu için bunlardan değil de ümmetin hizmetini, umumun hizmetini, özelin hizmetine tercih etmesi lazım yani. Oho, ben için çağıranlara baksan bir dakika evde duramam. Bir dakika ha. Ölene kadar bir dakika duramam. Oradan oradan o kadar sevenim vardır. Çağıranım var ama baş edemem ki kardeşim. Bir de benim ilmim var, dersim var. Ben sabahlara kadar kitap çalışıyorum. Yani sen şimdi sana özelde nasılsın, iyi misin, yapayım derken ben şimdi ümmetin hizmetini bırakamam ya. Hocalar biraz genele açılmaları lazım. Ve tevelledi. Bu işler doğar. Binel gaflet. Gafletten doğuyor yani. Çünkü insan Allah'ını bilse, ahiretini bilse, ölüm var, kabir var. Bana hoca hacı demeyecekler. Ahirette bana hesap soracaklar. Hocanın bilenin hesabı daha zor olur. Bunları düşünen bir insan da ne yapmaz? Yapmacık hareketlere girmez. Özel konuşmalar seçmez. Yok efendim ben milleti nasıl etkilerim hesabı yapmaz yani. Ama gaflet ederse yok diksiyon dersi, yok bilmem dersi, şuram şöyle olsun, buram böyle dursun, şunu takayım, bugün bu rengi giyeyim. Bunlar yapmacık şeyler. Ben doğal olarak bir şey veriyorlar, giyiyorum. Ben bir şey demiyorum ama ben bir kere gidip şunu alayım, şunu yapayım, şunu konuşayım, şu kelimeleri özenleyeceğim, şu şiiri güzel okuyayım, ezberleyeyim ben böyle. Bunlar da gafletten doğar diyor. Zaten de etkili olmuyor. Kabak gibi sırıtıyor. Ve bakıyorsun cemaata bir tesir de görünmüyor bazı kimselerin konuşma şekilleri öyle de. Olmuyor. Bel yenbeği aslında gereken nedir? En yekûne olmalı azmüke senin azmin ve himmetüke gayretin. Bütün isteğin. En ted'ün nâs. İnsanları çağıracaksın. Efendim davet edeceksin. Nereden minnet dünya? Dünyadan alacaksın. El ahirete ahirete döndüreceksin. Diyeceksin ki bu dünya fanidir. Boştur. Görmüyor musunuz? Bizden gençleri öldü. Bizden zenginleri öldü. Bize mi kalacak? Ya, seni bu sabah okudum yine. Üveysel Karani Hazretleri Herem İbni Hayyan radıyallahu anh'a nasihat et bana dedi. Bir kere görüştüler. Ya bana müsaade et de yanında geleyim ben de sen Üveysel Karani'sin. Çok büyük evliyaz. Resulullah seni methetti. Hazreti Ömer bile seni aradı. Yani bana müsaade et. Yok dedi benim. Meşguliyetlerim var. Kimse yanımda arkadaş olup da dedi. Uğraşamam dedi. Ben ibadetle meşgul oluyorum falan filan. Ve daha görüşemeyiz dedi. Hadi Allah'a emanet edin. Ama biraz vaaz etti onu. İşaret ettim kitaba da. Ya sen o vaazları bir yapmak lazım ya. Nuh Nebiyullah 950 sene. Peygamberlik yaptı. 1250 sene yaşadı. Nuh Nebiyullah öldü. Baban Adem öldü. Annen Havva öldü. Sevgilin Resulullah öldü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes vefat etti. Dünya bitti. Dünya fani. Ahirete gidiyoruz. Nasıl anlatıyor Veysel Karanlı? Herem İbni Hayyan da tabiinden 8 kişi de zühd ve takva zirve yapmıştır. Zühd tabiinde 8 kişiye de toplanmıştır. Onların biri de Herem İbni Hayyan'dır radıyallahu teala. Ama ona bile nasıl Veysel Karani vaaz ediyor? Çünkü vaazın esası ne olması lazım? Dünyadan soğutmak olması lazım. Ey yücülesi aynâ hayır ya Resulallah sordular. Hangi meclis arkadaşlarımız daha hayırlıdır? Kimlerle oturalım kalkalım? Kimlerle sohbet arkadaşlık yapalım? Kimin vaazını nasihatını dinleyelim ya Resulallah dediler. Rabıta kitabımda var kaynakları da. Ne buyurdu? Men zekkerakum billahi ru'yetu ve zâde fî ilmikum mantuku. Kimi görünce Allah'ı hatırlıyorsanız, ahireti hatırlıyorsanız, kimin konuşmasında ilminiz artıyorsa, kimin meclisinde dünyadan soğuyorsanız, ahirete yöneliyorsanız o sohbetleri dinleyin. O kişilerle arkadaş olun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü adamla oturuyorsun kalkıyorsun. O aldı verdi. Marka bilmem ne. Şu çıktı bu yeni çıktı. Şöyle oldu böyle gitti. Fayda yok bu adamda. Seni de ifsat edecek. Gaflete sevk edecek. Kimi görünce Allah'ı ahirete hatırlıyorsun. Sohbetin gayesi bu olma. İnsanları dünyadan alacaksın. Ahirete döndüreceksin. Efendim dünyanın zararlarını anlatacaksın. Geçirdiğimiz, kaçırdığımız ibadetlerin, vakitlerin hasret ve nedametlere, ne kadar büyük pişmanlıklara sebep olacağını anlatacaksın. Bizim sohbetlerde bu konular geçer arada. Hani kısaca söyleyeyim mi? İmam Rabbani Hazretleri bir mektubundan ezbere bildiğim yani kadarıyla. Yani ne buyuruyor Kaddesallahu aleyhi ve sellem? Ez zaman leyse zamanel gafleti. Ondan sonra bu zaman gafletle yaşamak zamanı değil. Bel zaman amel, amel zamanı, ibadet zamanı, innel istirahatel, leyse vaktel istirahati, el vaktu leyse vaktel istirahati, bel vaktu dinlenme zamanında değiliz. İnnel istirahatel letiye temeratul amel emamena, Dünyada amel edeceğiz, onun semeresi neticesi ahirette istirahat edeceğiz. Ama o ahiret önümüzdedir. Hemen gelecek, bir anda insan ölecek. Ondan sonra fuzul işlerle meşgul olmak. Vel istirahatü vaktel amel, tazî'un lizzirâati ve men'u'lâ anis semerât. Mektubattan bir şeyler söyleyeyim sana, dünyadan uzaklaştırmak için. Yani insan ekeceği vakitte istirahat edeyim derse, hasat zamanı ne biçer? Herkes mahsul alır, bir senelik geçimini kazanır, fındığını, çayını. O ne olur? Ancak pişmanlık biçer. O sonra gidip dilenci olur. Hadi dünyada yine dilenci olur, akrabasın biri bir şey verir, bilmem ne. Ahirette kimden dileneceksin? Onun için ekme zamanında, çalışma zamanında yatarsan aşağı, ziraatını zayi edersin, ürününü, meyveni engellersin. Kendi elinle engellersin. Ayağına değil, kafana sıkarsın yani. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin diyorum. Bir dakikanızı bile boşa harcamayın diyorum. Ömür sermayeniz, vaktiniz her dakika kılıç gibi kesiliyor. Kılıç kesmesinden hızlı kesiyor ya, tık tık tıkları saatlerin. Bazı bu konular içermeli. Dünyadan uzaklaştırmalı, ahiretin faydaları. Ahirete teşvik, ebedi hayat, diz boyu nimet, sonsuz cennet, Mevla'nın cemalini görmek, rızasına ermek, sevdiklerine ihtima etmek, buluşmak, hastalık yok, ölmek yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, üzülmek yok, yaşlanmak yok, çirkinleşmek yok, üzücü söz duymak yok ya. Boş kelam yok ya. Tamamı, uyku bile yok. Fuzuli zevkine mani olmasın diye. Cennetin tamamı zevk ya kardeşim. İki günlük rubbeşe evveti saatin evrezet hazenen tavile. Bir yılbaşı kutlayacağım, yok bir Noel kutlayacağım diye. Bir dansöz seyredeceğim diye. Beş paralık şehvet için, iki kuruşluk lezzet için. Yok zina yapacaksın. Yani zina nedir? Yapıyorsun. Doruk noktası bir dakika bile tutmuyor yani. Zirveye geldiği, zevkin zirveye geldiği yarım dakika, yarım saniye. Bir saniye, iki saniye, yarım dakika tutmayan bir zevk için. 70.000 sene yan. Bilmem kafir öl, cehennemden çıkma. Veya Müslüman da ölsen 1000 sene azap çek. Ne gereği var? Sıratta tevkif ye. Cehennem aşağıda gürlüyor, çengeller aşağı asılıyor. Bir dakika o paniğe, heyecana dayanamazsın dünyada olsa ya. Onun için vaazın konusu ne olmalı? Evet, minel masiyeti, insanları masiyetten çevirmek. İle taat, ibadetlere çevireceksin. İçkini anlatacaksın, kumarın bozukluğunu anlatacaksın, zinanın beterliğini anlatacaksın, gayya kuyusunu anlatacaksın. Bütün cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri toplandığı en dibe. Fesevvel kavne gayya. Meryem suresinde namazı zayi edenler, kılsa bile, vaktini kaçırsa, kazaya bırakanlar bile gayya çukurunu boylayacak diyor ya. Cehennem oradan sığınıyor. Cehennemin diğer bölgeleri gayyadan sığınıyor Allah'a ya. Oraya atacağım diyor namazını zayi eden. Kılıp da tadil erkansız kılan. Bir tadil erken risalesi yazdık, müstakil risale. Kim okudu da ona göre bir amel etti yani. Kılsan da kurtaramazsın tadil erkansız. Çünkü namaz kılmadılar demiyor, zayi ettiler diyor. Eza'u salate ve tebe'u şehevat diyor. Canların isteklerine uydular, namazlarını zayi ettiler. Fesevfel kavne kayya. Gay kuyusunu boylayacaklar. Ya bunları anlatacaksın yani. Namazsızlığın içerileri. Olsa yelka efeama. Furkan suresinin ayetinde adam öldürenler, zina yapanlar efem kuyusuna kavuşacaklar diyor. Yuzaif lehul azabı yevmel kıyamet. Kıyamet günü kat kat azapları katlanacak. Ya bunları okuyacaksın millete. Bu ayetleri bilen adam gidip de IŞİD'e katılır mı? PKK'ya katılır mı? Gidip milleti öldürür mü? Bomba patlatır mı? Canlı bomba olur mu? Yani ebedi ahireti gidiyorum. Yani millete ilim vermiyorlar ki. Nasihat etmiyorlar ki. Milletin çoluğu çocuğu bu üniversitelerden çıkıyor. Bak ODTÜ'nün bir meşhur, ODTÜ'deki meşhur zeki bilmem ne talebe gitmiş IŞİD'de şimdi. Geçen haberlerde ondan bahsediyorlar. Yani adam ODTÜ mezunu, ODTÜ bilmem. APO ne? APO ne siyasal mezunu yani. Efendim, Hizbullah'ın milleti betonlara gömen adamların başları neydi o şeyin bilmem. Ne? Siyasal mezunu yani. Siyasal mezunu. Onun için bu millet ancak vaazla, nasihatla yola gelir. Bu millet ancak ayet hadisle yola gelir. İmam Gazali Hazretleri'nin buyurduğu şekilde üslub üzere sohbetlerle bu millet etkilenir. Bu milletin efendim mayası bundan yoğrulmuş ya. Sen buna böyle okullan, şundan, bundan. Diplomayla, toplamayla, internetle, Google'la bu milleti düzeltemezsiniz. Onun için Doğruyu anlatan hocalar bulacaksın. Bu hocalara teşvik vereceksin. Teşvik derken para vereceksin demiyorum. Bu kadar kanallar var. Ben kendi kanalımda zor konuşuyorum. Ama sen şimdi bu kadar kanallarda bu sohbetler PKK'nın aleyhine olan şeyine. Geçen en son habere niye çattım? Ulan bu kadar ilim konuşuyoruz. Bu kadar düzgün konuşuyoruz. Ayet hadis konuşuyoruz. Milleti IŞİD'den, PKK'dan, şundan da kurtarma. Bir kişiyi günahtan kurtarma şey diyoruz. Sen gidiyorsun Ahmet Hakan'ın uydurmasını yok su satmış bilmem ne satmış. İftira mahkemeye verdim zaten. Yani iftirasını en son habere taşıyorsun bilmem ne. Memleketin derdi bitmiş, işi bitmiş. Yani sen nasıl Müslümanım diyorsun? Bir insanın hidayeti için şurada şu kadar konuşma yapılıyor. 5 dakikada sen paylaş. Bir insanın hidayetine sebep ol. Yok. Kendi namaz kılsan ne olur yani? Kendin namaz kılsan ne olur? Sitenin durumuna bak yani. Fesada çalışıyorsun, islaha çalışmıyorsun. İftirayı yayıyorsun. Hidayeti yaymıyorsun. Allah ya'lemul müfside minel muslih. Allah kim kötü niyetle çalışıyor, kim iyi niyetle Allah biliyor. Ben muslihim, islaha çalışıyorum. Benim sohbetlerimle binlercesi IŞİD'e gitmedi, katılmadı ya. Nice insan PKK'dan şu an bundan sıyrıldı, kurtuldu ya. Ben Allah için iddia edeyim. Belki 10 binler, 100 binler belki iddia edebilirim. Namaza başlamıştır bu kadar 30 sene, 40 senelik sohbet sürecimde benim ya. İçkiyi bırakmıştı, kumarı bırakmıştı. Nice hanımlar, kadınlar, aileler kurtuldu. Ne dualar ettiler bana, kocamız sarhoş geliyordu ya diye. Sen sohbet ne düzeldi? Nice kızlar kapandı, babaları teşekkür ediyor, dua diyor ya. Sohbet böyle olması lazım. İnsanları masiyetlerden, günahlardan engellemek için korkutmak lazım. Korkutucu ayetleri, hadisleri okumak lazım. Bir şey uydurmak lazım değil. Ama zaten ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler beyan ediyor. Bu ayetleri, hadisleri okumadan millete oho şöyle cennetliksiniz, böyle nimetliksiniz olmaz. İla taat, taatlere teşvik edeceksin. Ebedi azaptan kurtarmaya çalışacaksın. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Önce kendini sonra ailenizi ateşten koruyun. Çoluğun çocuğunu ondan sonra konu komşunu sonra sohbet yapabiliyorsan genel halkı ve kudun nas vel hicar. İnsanlarla taşlarla tutuşturacağım cehennemi diyor. Kibrit taşları çok yanıyor hiç sönmüyor. Kömür taşı, kömürün taş olduğunu düşün yani. Kibrit de o hepten çakan kibritin ucuna koyuyorlar ya. Onun taşını düşün nasıl yakar yani. O taşlarla insanları beraber diyor. Malzeme yapacağım. Çıra gibi de insanlarla tutuşturacağım diyor. Bu Kur'an ya. Aleyha melâketun gılâzun şiddet. Sert tabiatlı, şiddetli. Körüldüğünde ödün kopacak melekler var diyor. Lâ sunallâhu me'amerûm. Allah'ın emrettiğine karşı gelmezler. Atın dedi mi atarlar diyor. Ve'f'alûn mâ yumarûn. Ne emrolunuyorsa yaparlar diyor. 70 bin kişilik bir ümmeti tek eliyle böyle cehenneme atıyor. Zebanilerden bir tanesi için söylüyorum. Tek başına omzunda da ateşten dağ var. Bir de peşlerine de ateşten dağ. Uludağ kadar dağ omzunda taşıyor. Melek bunlar ya. Aleyhissalatü vesselam 19 melek görevlendirdim diyor. Kafirler ne dediler o zaman? Ya dediler hepimizde bir tane pehlivan vardı. 10 meleği sen aklarsın. Geri kalan da biz aklarız. 19 melekse işimiz kolay dediler. Mâ ce'alnâ ashâben nâr illâ melâke. Mevla cevap verdi. 19 dedim diye dişinize gözünüze kestirdiniz herhalde. Ama ben 19 adam demedim. Güreşçi pehlivan demedim. 19 melek dedim diyor. Bir melek 7 kat yerleri yerin dibinden söküp göğe kaldırıp ters çevirecek kuvvete sahiptir. Onun için 70 bin kişiyi bir kere de atıyor yani. Sen şimdi bu kadar ayetler, hadisler uydurma bir şey lüzum yok. Zaten ayetleri okudursan ama anca milleti okkala mokkala yağla yıkama böyle olmaz. Nasıl bir adamı günahtan alıkoyacağız o zaman? Nasıl korkutacağız? Bu millet korkmadan içkiyi bırakır mı? Ya imanı olsa da bırakmaz. Azabı duymadan, zinadan geri durur mu? Durmaz. Ve minel hırsı ile zühdi. Hırstan tamahtan, dünya tamahkarlığından millet. Bizim bütün millet için dünya yığmak. Zühde çevireceksin. Dünyaya soğuk olalım, dünyaya serin olalım. Ondan sonra Allah. Allah Teala Tevrat'ta ki vahyini İmam Sealibi zikrediyor. Allah Teala dünyaya ne vahyetti? Bu meşhurdu. Ya dünya uhdumi men kademeni ve istekdimi men kademek. Ey dünya sana hizmet edene. Edeni hizmetçi al. İşte öyle ırgat gibi çalıştırıyor. Dünyanın adamlarını görürsün. Sabahın 6'sında 7'sinde nasıl şimdi havalı şeydi saati de geri almadılar. Herkes yollarda köprü tıkanıyor sabahın 7'sinde. Halbuki daha güneşe 1,5 saat var. Ya? Çünkü dünya içinde herkes 1 numara. Sabah namazı da yol tıkanır mı? Camide bir saf cemaat olur mu? Kim geliyordu? Dünya diyor, sana hizmet edeni kendine hizmetçi al, çalıştır ırgat gibi. Ama bana hizmet edene de sen hizmet et diyor. Onun için hırsa bir lüzum yok. Efendim, Mevlânim, el mâlu yefnâ vel bedenu yeblâ. Tevrat'ta da ne ayetler tabii var. Mallar tükenecek, bedenler çürüyecek. Vel a'mâlu tuhsar ve zünûb lâ tünsâ. Ameller yazılıyor, günahlar unutulmuyor. Hani şu malla mülkten uğraşayım derken faiz, fuhuş, rüşvet. Ha tamam, helalından rızkını kazan, bu ibadettir. Farzları yerine getirmek şartıyla tabii. Yoksa namazı kaçır, işe git. Olmaz, farz namazda müsaade yok. Ama sen ne yapıyorsun? Dünyacılık yaparak ahiret terk edilir mi? Dünyaya biraz soğuk ol. Ondan sonra. Efendim, dünyacı olsan ne olur ya zaten? Allah'ın takdiri kadar, kısmeti kadar. Yazdığı kadar gelecek yani. Yazmadığı zaten olmayacak. Zühd ne demek? Allah'tan seni meşgul eden her şeyi terk etmek. İbrahim Edlem Hazretleri'ne sordular. Zühd dedi üç harftir. Z'si ziyneti, süslenmeyi. H'si hevayı, nefsin arzularını. Dalı da dünyayı terk etme. Ya. Tabii zühdün üç kısmı var. Bir adam haramlardan sakınıyorsa, elhamdülillah ben mesela büyük günah ve haramlardan sakınan bir tipteyim. Haramlardan sakınıyorsa bu zühdün ilk basamağına adımını atar ama bu avam benim gibi sıradan Müslümanların onu bile sıradan Müslümanların da çoğu da yapamıyor tabii haramlarda da sakının. Ha ikinci zühdün mertebesi dünyadan çoğundan da sakınıp helalın da çoğundan sakınıp. Ben şimdi helaldan sakınmam kusura bakma. Ama zühdün ikinci daha üstü mertebesi helalın da fazlasından sakınıp ne yapmak? Az bir şeyle kanaat. O mertebeye daha gelemedik tabii. Bu da ikinci mertebesi. Zühdün üçü bu havas, seçkin kulların zühdüdür. Ben nerede seçkin olacağım ki? Üçüncü mertebesi nedir? Allah-u Teala'dan gayrı her şeyi terk edip gönlünden çıkartmak. Hassul havas. Seçilmişlerin seçilmişleri bu tabii. Ona zaten bilmiyorum. Ölmeden ulaşabilir miyim? Hedef olarak bile belirleyemedim daha. Ama ikinci basamak belki biraz azaltıyorum. Yemeği azalttım. İşte elbiseyi azaltıyorum. İşte almayı azaltıyorum. Efendim kendime göre ben de bir şeyler de zühde doğru. İkinci basamağı şey etmek için azla kanaat şeyine yavaş yavaş gayret edeceğim ya. Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek biraz böyle. Çünkü ömür bitiyor. Onun için sen diyor sohbeti yaparken dünyanın kötülüklerini anlat. İnsanlara efendim hırslı olmayın. Zaten yazılan bozulmaz. Yazılan rızkınız gelecek. Tamam ben çalışmadan gelmez. Ben sana zaten çalışman da ibadet helal rızık için diyorum. Ama hırs ne yaptırıyor adama? Hırs helaldan atlatıyor. Harama çıkarttırıyor. Çünkü neden? Kredi almadan şu işim olmaz. Şunu almadan bu malım olmaz. Şunu satmadan bu mülküm olmaz. Sen bu sefer olsa krediye giriyorsun, faize giriyorsun, yalan konuşuyorsun, rüşvet yapıyorsun. İnsanların hakkını yiyorsun. Niçin? Daha zengin olayım için. Bunu yapma. Evet. İmam Şafii rahimullah buyurur. Ha ve minel buhli, cimrilikten insanları uzaklaştır. De ki, efendim, cimri olmayın, sıkıcı olmayın, tutmayın. Cimrilikten uzak, nereye ile seha, cömertliğe insanları davet et. Efendim, bak dünyanın malı mülkü sana fayda etmez. Ahiret hesabına buradan mal çıkar. Fakir var, muhtaç var. Halep fakirleri İdlib'de şurada burada bu soğukta çadırsız şu soğukta ne haldeler. Çoluk çocuk fakirler, muhtaçlar, ekmeği olmayanlar var. Böyle sen çok sıkıcı, tutumlu olayım derken cimri oluyorsun. Allah için ver, zekat ver, sadaka ver, fitre ver. Anladın mı? İmam Şafii öyle buyur. El harisu mahrumun. Dünyaya tamah edip cimrilik eden mahrum olur. Gelecek olan rızkı da kesilir. Ver rizku maksumun. Rızık zaten ecel, ezelde nehnu kasemna sırrında. Biz taksim ettik ayetinin buyurduğu noktada ezelde bölünmüştür. Vel buhlu mezmumun. Cimrilik kınanmıştır. Allah sevmez, Resulullah sevmez. Cimrilik eden cennetten uzak, kullardan uzak, Allah'tan uzak, cehenneme yakındır. Vel hasudu mağmumun. İnsanları kıskanarak, onun şuyu var, bunun buyu var, benim niye yok? Hasetle, fesatla uğraşan mağmumdur, kederlidir. Bütün dünya adamın olsa, kıskançlığı varsa hala dertli. Devamlı bakarsın morali bozuk. Ya abi sen katır trilyonluksun. Niye moralin bozuk? Ya şu şirket bizi geçti. Ya milletin yemeği ekmeği yok yani. Ölüyor açlıktan. Sen burada tokluktan öleceksin. Zaten efendim kolesterolün bilmem yağlı yemekten çıkmış nereye? Ha, hala damarların tıkanmış. Ondan sonra hala diyorsun ya yiyeceğin kaç lokma kardeşim? Bu hırsın, tamağın, bu hasetin, fesadın, kıskançlığın sonu nereye varacak? Cehenneme varacak, nereye varacak? Bu konuları konuşacaksın. Evet. Ve minel gurur ile takva. İnsanları aldanmaktan, haramlara düşmekten, günahlara düşmekten uzaklaştıracaksın. Nereye yönelteceksin? Efendim, takvaya yönelteceksin. Evet. Takva, ne demek takva? Vel akıbetü lil müttakîn. Güzel sonlar, güzel neticeler ancak takva sahipleri için. Haramları bırak, şüphelerden de sakınacaksın. Çünkü belki harama yol açar diye. La yeblughul abdü en yekûne minel müttakîn. Hattâ yedâ mâ lâ besevi hadaran mimâ bibes. Belki sakıncalıdır diye şüphelilerden bile sakınmadıkça hakkıyla haramlardan sakınanlardan, müttakilerden olma derecesine bir kul ulaşamaz buyuruyor. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Ne kadar haramdan fazla sakınırsanız o kadar Allah'ın dinde şereflisiniz. Allah buyuruyor. اِنَ اَوْلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ. Benim dostlarım ancak haramlardan sakınanlardır. Haram işleyenden hiçbiri evliya olamaz, veli olamaz, Allah'a dost olamaz ayet buyuruyor. Vaazlar bu meallerde olmalı diyor. Bu konular işlenmeli diyor. وَتُحَبِّبَ اِلَيْهِمْ الْاٰخِرَةَ. Onlara ahireti sevdirmelisin. Ahiretin hakikatini bildirmelisin. Sonsuz nimetlerini, günahsız şaraplarını, akıl almayan şuruplarını, sütürmaklarını, balılmaklarını, ebedi Mevla'nın cemali müşahedeleri, dünya, onlara dünyadan nefret ettirmelisin, soğutmalısın. Efendim, dünyayı onların gözünde menfur kılmalısın. Değil mi? Ve tuallimum ilmel ibadeti, onlara ibadet ilimleri, ilmihal bilgileri, fıkıh bilgileri, namaz şöyle kılın, abdest böyle alın, guste dikkat edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ve zühdi, dünyadan yüz çevirme, ahirete yönelme ilimlerini anlatmalısın. Ya çünkü lennel galibe fi tıbaim, insanların huylarında ekseriyet vaaza gelen, sohbet dinleyen veya televizyondan dinleyen insanların, daha o zaman söylüyor bunu ya 900 sene evvel. İnsanların tabiatlarındaki galip olan huy ezzeyhu kaymak, temayül. Nereden anme necis şerat. Şeriatın ana caddesinden bizim millet diyor. Tayman Buzan 900 sene evvel söylüyor. Hele şimdikileri görsün. Şimdi zaten herkes tersten gidiyor. Yani bunların tabiatlarındaki durum diyor, şeriatın caddesinden kaymak, ayrılmak. Ve se'yû, çalışmak fîmâ o şeylere ki la yerzallâhu teâlâ. Allah razı olmaz bir o şeyler. Allah'ın razı olmadığı işlere gayret eder halk diyor. Hep böyle haramlara kafaları çalışır. Günahlara çalışır. Ondan sonra ekseriyet böyledir. Şimdi de ekseriyet böyle. Şimdi hemen hemen tümüne yakını böyle. Çok az kaldı dünyaya meyletmeyen yani. Vel isti'saru. Onlar zelleyi sever diyor. Ayağım kaysın ister diyor. Efendim bil ahlakı radiyeti. Kötü ahlak, çirkin huylar, hırstır, tamadır, hasettir, fesattır. O onu baz alır, o onu efendim şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, gıybet, dedikodu, iftira, birbirini çekememek, birbirini gözden düşürmeye çalışmak, onun şusu var, bunun busu var, o olmasın, bende olsun falan. Böyle basit, kötü, alçak ahlak ile kendileri de kayma, insanların da ayağını kaydırmak isterler. Onun için sen ne yapacaksın? فَالْقِ ف۪ي قُلُوبِهِمْ. İnsanların vaaz, sohbet dinleyen kalplerine er-rûbe, korku sal. Korku sal çünkü bu millet müjdelenmeyi hak eden millet değil diyor. Ve rabbi'hum, onları korkut. Ve hedzirhum, onları sakındır. Mi amma o şeylerden ki yestekbilûne, önlerinde karşılaşacaklar minel mehavifi. Ne tehlikeler var önlerinde, ne tehlikeli geçitler var. Son nefeste imansız ölme tehlikesinden başlayan bir süreçte efendim başlarına neler gelecek, ölüm meleği nasıl gelecek, kabirde ne haller gelecek, geçen derste anlattık. Kıyamette başlarına neler gelecek, 50 bin sene güneş tavan boyu yaklaşmış halde nasıl hesap cevap verecekler, cehenneme girerlerse nasıl dayanacaklar. Tabii ben çok sohbetlerimde bu konulara giriyorum. Zaten geçen de bayağı bir ölüm, kıyamet ve kabir üzerine konuştum. Hal böyle olunca وَلَعَلَّ صِفَاتِ بَاطِن۪يمْ belki bu vaazları yaparsan içlerinin huyları tetegayyaru değişebilir. Ve muamelete zahiriyim. O da dışa yansır. Belki dıştan görünüşlerindeki konuşmaları, oturmaları, kalkmaları, yaşamaları, giyinmeleri, kuşanmaları tetebeddelü değişebilir. Öbür türlü bunlar şerata uymak istemez. İnsanın tabiatı nefse emmare kötülüğü emreder diyor. وَيَتَظَهَّرُوا الْحِرْصَ وَالْرَغْبَةَ فِي الطَّاعَةِ belki o zaman ibadete heves ederler. Namaz kılmak isterler, oruç tutmak isterler. İstiyorlar hakikaten ya. Sohbetlerde bir teşvik yapıyorum. Yani nafile namazlara bayılıyorlar ya. Farzı kılıyorlar, sünnetleri kılıyorlar. Beşe beş katıyorlar. Daha namaz yok mu diyorlar. Ayların namazlarını yazıyorum. Haftaların namazlarını yazıyorum. İstiyorlar millet ya. Recep orucunu soruyorlar. Şu gün oruç tutalım mı? Ben diyorum yok daha fazla tutsam olmaz mı? Ya tutun diyorum. Çünkü insana vaaz edersen, ahireti, cenneti anlatırsan insanlar ibadete heveslenir. Ama Ebu Bekir Sifil gibi olursan Ehl-i sünnet geçiniyor, hocayım geçiniyor adam. Adam kalkıyor diyor ki, beraat namazı, rekaip namazı kılacağınıza zina etseniz daha iyi. Vahdet gazetesinde yazdı bunu. Haram yapmak diyor, rekaip gecesi namaz kılmaktan eftaldir diyor. Tövbe estağfurullah. Rekaip namazını yani diyor. Rekaip namazı, yatsı namazını demiyor. Rekaip namazı kılma. Ya şimdi böyle hocalık olur mu? Böyle vaazlık olur mu? Bu adamdan sohbeti dinlenir mi? Bunun yazısı okunur mu yani? Şimdi İmam-ı Gazali ne diyor? İbadete teşvik. Zaten İmam Gazali onu ihya'da naklediyor olamaz. O da zaten diyor ki İmam Gazali hadis bilmez zayıftır diyor hadiste diyor. İmam Gazali'ye böyle diyor adam. Halbuki ne buyuruyor mübarek? Ya bu milleti dünyadan soğutmak için konuşacaksanız, yazacaksanız, vaaz edecekseniz ne olur diyor Allah için diye vaaz edin diyor. Dünyadan soğutun diyor. İbadete teşvik edin. Belki onlar ibadete haris olur. Dünya hırsını bırakır ibadete döner diyor. Ve rucu'a ilel masiye anil masiye. Anil olunca günahtan dönüşe heveslenirler diyor. Günahtan dönme temayülü gösterirler. Ben bunu denedim. Binlerce sohbetimde 30-40 senedir konuşmalarımız ahirete, ibadete teşvik, ahirete teşvik, dünyadan soğutmak, ebedi azapları anlatmak. Bu sohbetler neticesinde binlerce, on binlerce insan namaza başladı, ibadete döndü. Tasavvufa girdi, zikir yapıyor şu an. Ama neden? Konuşma öyle yönlendiriyorum. Sen adama kalkar dersin ki nafile namaz kılma, şu namaz yok, bu namaz yok. Recep orucu yok, Şaban orucu yok. O hadis zayıf, bu hadis yok. Böyle konuşursan vaaz olur mu ya? Sakın bunları dinlemeyin diyor. Vaaz-ı tarikul vaaz-ı ve nasihat. Vaaz-ı nasihat yolu ancak budur. Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. O konuşuyor. Bir adamın vaazını, nasihatını dinleyecekseniz, bunları yapıyorsa, ibadete teşvik ediyorsa nafile ibadetlere, onu dinleyin diyor. Ve küllü vaazın, hangi vaaz nasihat la kuna keza, böyle olmuyorsa hüve ve balün, öyle vaazlar, şu namazı kılmayın, bu orucu tutmayın, o hadis zayıf. Bizim marifetçiler gibi hadis uyduruyor cübbeli. Hangi hadis uyduruyorum? Şu gün şu namazı kılın, bugün bile. Ben hadis uydurur muyum haşa ve kelle? İmam Abdülkadir Geylani söylüyor, İmam Safur'u söylüyor, İmam Şahrani söylüyor. Ben kaynaklar veriyorum. Ha yok, adamlar Efendimiz'in yanında durmuşlar. Millete namaz kılmayın. Bu hadislere göre ibadet yapmayın diyor. İşte böyle olmayan bütün konuşmalar alamen kale, konuşanların da başını yakacak, vebal olacak. Ve semia, dinleyenlerin de başına vebal olacak. Ben onun için diyorum ki Ebu Bekir Sifili okumayın, dinlemeyin. Demeye başladım. Demiyordum. Demeye niye başladım? Bak. Yani hadis-i şerifte geçen bir namazı kılmayın, haram işlemek daha efendir deyince bu vaaz dinlenmez. Çünkü İmam Gazali ne diyor? O konuşana da vebal, dinleyene de vebal. Ben diyorum sana marifetin sitesine girmeyin, sakın dinlemeyin. Çünkü neden? Adamlar artık hadisleri inkar etmeye başladı, efendiye iftira etmeye başladı. Dinlemeyin diyorum sana. Belkıyla hatta denilmişti ki inne o böyle vaaz-ı nasihatlar gulün. Gul nedir? Erkek şeytan, dişi şeytan. Yalnız kaldığında kara koncula derler, kara basan. Gulün karşılığı Türkçe'de kara basan. Guldür diyor. Gul demek ve şeytanın. Şeytandır diyor böyle vaaz-ı nasihat yapıp da. Böyle konuşma yapanlar. Yezebu bil kalp. Halkı, insanları alır götürür. Anit tarik. Esas Ehl-i Sünnet caddesinden, İmam Gazalilerin yolundan, Abdülkadir Geylanilerin yolundan, İmam Rabbani'nin yolundan ayırır. Ve ühlikum, onları helak eder. Feyecibu aleyhim. İnsanlara ne gerekir? Önde geleni dinleyeyim. Buna ne diyor bir bakayım. İnternette gireyim. En yefirru. Kaçmaları farzdır, vaciptir diyor. Minhu. Böyle vaazlerden, böyle konuşmacılardan, böyle laf açanlardan, insanları efendim ibadetten uzaklaştıranlardan, nafile ibadetlerden uzaklaştıranlardan ne yapmak lazım? Efendim, insanların kaçması lazım ve birbirini de kaçırtması lazım. Burada kalalım. Çünkü diyor, lenne ma yufsidu hazel kailu, böyle nasihat yapacağım diye, vaaz yapacağım diye çıkıp insanlara din adına konuşanların ya bozdukları, min diniyim, dinleri adına insanların itikadını, dinini, ibadetini bozduklarına la istatu bi misli şeytanu. Şeytan bile güç yetiremez bunu yapma. Çünkü neden? Şeytan gidip de site açıp, marifet sitesi gibi site açıp cübbeli hadis uyduruyor diyemez ki. Şeytan bunu yapmadı. FETÖ bile yapmadı yani bu kadar. Hiç olmazsa iftira yaptı, kumpas kurdu. Hadis uyduruyor, kumpasını kurmadı ya. Ama belki arkada yine FETÖ vardır, o yaptırıyordur, onu da bilmiyorum yani. Böylesine şeytan güç yetiremez diyor. Onun için yani şimdi şeytan çıkıp kürsüde veyahut internette diyebilir mi ki regaib namazı kılmayın, haram işleyin dahi? Şeytan diyemez ya. Ama Ebu Bekir Sifil dedi bunu. Fahdet gazetesi yazısı var, bu namazı kılacağına diyor. Ya Allah'a namaz kılan adama, sen millete namazı aşlayacağına ibadet yapın, zikredin, alnınızı secdeye koyun diyeceğine sen nasıl dersin ki günah yapmak bundan efendi? Günah yapanlar, haram işleyenler bundan, bunlardan iyidir. İbare böyle yani. Onun için vaaz herkesin işi değil, nasihat herkesin işi değil. Her hocanın sohbeti dinlenmez, kitabı okunmaz. Ehl-i sünnet itikadında da görünse üslubuna bakacaksın. Usulüne bakacaksın. Konuşma şekline bakacaksın. İnsanları dünyaya mı çekiyor, ahirete mi çekiyor? İbadete mi teşvik ediyor, fitneye, iftiraya, dedikoduya mı teşvik ediyor? Radyosu uyduruyor, iftiralarını teşvik ediyor. Onun için Allah onları da bizi de hayırla ıslah eylesin, hidayette daim eylesin. Ama efendim bu işler çok önemlidir. Bundan dolayı burada kalalım. Ama inşallah önümüzdeki derste bu konuyu daha da biraz açacağım. Çünkü şerhlerde bazı mevzular anlatılmış idi. Onları anlatamadım. Onlara da temas etmek suretiyle İmam Gazali Hazretlerimizin nasihatlerinden inşallah çok fayda göreceğiz. Şimdi kardeşlerim, ben tabi Beyaz TV'ye gideceğim için bu kadarla iktifa ediyorum. Yeni dergimiz çıktı. Dergiden bir dua öğreteyim. Sayfa 95. Yeni dergide bu. Yani ne demek? Ocak sayısının dergisinde. Hastalar, ne kadar ağır hasta olursanız olun, kanseri de Allah yedebilir şey. Ama hadis-i şerifle amel edin. Hazreti Osman Efendimiz rivayet ediyor. Taberani kitabı duasından aldım. Taberani rivayet. Hazreti Osman Efendimiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben hasta oldum, ağır hasta. Resulullah yanıma geldi. Dedi ki Bismillah. U'izuke billahil ehadis somedillezi lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad min şerri ma tecidu. 7 kere bu duayı bana okudu diyor. Ne zaman ki kalkmak istedi yanımdan, Hazreti Osman'a damadını ziyarete gitmiş yani Resulullah Efendimiz. Dedi ki ya Osman teavvez bi afe ma teavvez de bi hayrin mine. Ey Osman, bu dua ile hastalıktan, hastalığın şerrinden Allah'a sığın. Sen bundan daha hayırlı, hastalıktan şifa için, hastalıktan Allah'a sığınmak için bundan daha hayırlı hiçbir zikirle, hiçbir ismi şerifle, hiçbir dua ile Allah'a sığınmadın ve sığınamazsın. Bu duayı da ilk yazıyorum. Hiçbir kitabım da yok. Türkçelerde zaten işte ne dua yazıyorlar, ne teşvik yapıyorlar ibadete, zikre insanları böyle. Bu dergimizin 95. sayfasında çok hasta olan var. Çok da üzülüyorum. Gençlerden de var, ağır kanserlerden de var. Bu 95. sayfadaki Hazreti Osman Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz'in öğrettiği 7 kere okuyacaksın. Hastanın yanına gideceksin. Kim sevdiklerinden işte neyse Müslümanların hastalarını ziyaret edeceksin. 7 kere okuyacaksın. Şu hadise bak ya. Ey Osman, hastalıktan Allah'a sığınmak için bundan daha hayırlı bir dua ile sığınmadın ve sığınamazsın. Ben de son için bunu da öğrendim. Ben de öğrendim daha yeni. Kitapları karıştırırken öğreniyorum. İnşallah 7 kere okunacak. 95. sayfanın sonunda iki nolu şeyli, fakat son satırda zaten duanın okunuşu yazılıyor. Kaynakları da 96'ya geçiyor. Böylece amel edin, dergiyi alın, okuyun, okutun, istifade edin. Bütün insanlara yayın. Başında zaten neler yazdım, neler yazdım. İmam Masum Hazretleri Evliyaullah'ın faziletleri vesaire, kerametleri, silsilemizin erleri hakkında. Yani Allah'ın ordularından bir ordudur salihlerin menkıbeleri. Maddi manevi kuvvetlenirsiniz, güçlenirsiniz, dünya ahiret saadete erersiniz. Bu dergi böyle bir hidayetlere, saadetlere vesile oluyor. Allah Teala sizlere de çok istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Hep beraber salatımızı cuma gecenin okuyoruz. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi, El Habibil Alil Kadri, El Azimil Cahi ve Alâ Âlihi ve Sahbih. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Asafûne ve Selâmin Aleyl Mursalîn. Velhamdülillâhi Rabbil Âlemîn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beytin sahabesinin silsileyi meşâhımızın, efendimizin, Ruh-i Tayyibelerini özellikle bugün isimlerini andığımız asker şehitlerimizin, polis şehitlerimizin ervahı için el-Fatiha.